أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle bugün yine bizlere yan yana gelme fırsatı nasip eyledi. Biz de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurmuş olduğu şu hadisi şerifleri gereğince Allah'ın dini ile alakalı bir şeyler zikretmeyi İnşallah uygun gördük. Bildiğiniz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlar yan yana gelirler, bir meclis oluştururlar ve oradan Allah'ın dini ile alakalı bir şeyler konuşmadan, Allah'ı zikretmeden ayrılırlar iseler, bu kimseler tıpkı merkep leşinden dağılan kimselere benzerler. Dolayısıyla biz böyle bir şeyi arzu etmediğimizden dolayı biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Allah'ın dini ile alakalı bir şeyler anlatmayı inşallah uygun gördük. Bu sohbetimiz inşallah gaflet uykusunda olup da Allah'ın kendisini niçin yarattığını bilmeyen bu aleme niçin geldiğini arayıp sormayan gafil insanlara yönelik bir sohbet olacaktır. Tabii ki bu sohbetimizle biz onlara yardımcı olmak istedik. Onları uyarmak istedik ve bir gün öleceklerini onlara hatırlatmak istedik. Faidesi olur dileği ile diyoruz ki unutma ki ey insan bu dünya hayatı ahiretin iki konaklama yerinden birisini kazanmak için insanoğluna verilen geçici bir sermayedir. Evet. Unutmayın ki bu dünya hayatı ahiretin iki konaklama yerinden birisi olan o iki yerden birisini kazanmak için insanoğluna verilen geçici bir sermayedir. Dolayısıyla her geçen gün bu sermaye insanoğlunun elinden yavaş yavaş alınmakta ve hesaplarının görüleceği o günde yaklaşmaktadır. Ama ne yazık ki Rabbimizin de Kerim kitabında buyurduğu gibi اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُعْرِدُونَ İnsanların hesaba çekilecekleri gün yaklaşmasına rağmen onlar hala yüz çevirmiş olarak gaflet içerisindedirler. Yani kendilerine verilen bu hayat sermayesini nasıl ve ne şekilde kullandıklarının hesabını verecekleri kıyamet günü yaklaşmasına rağmen insanoğlu hala gaflet içerisinde, hala vurdum duymaz bir tavır içerisinde hayat sürdürmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de aynı manada zikretmiş olduğu bir hadisi şeriflerinde kıyamet günü yaklaştı, halbuki insanlar dünyaya karşı ancak hırslarını artırıyorlar ve Allah'tan uzaklaşıyorlar. İnsanlar kıyamet günü yaklaşmasına rağmen hala dünyaya karşı hırslarını artırmakta, hala onun geçici menfaatleri peşinde koşmaktadırlar. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de ifade buyurduğu gibi insanlar o kadar dünyaya dalmışlar, o kadar mala mülke karşı hırslı davranıyorlar ki inanın bu tavırları biraz önceki hadiste de ifade edildiği gibi onları sadece ve sadece Allah'tan uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramıyor. Onları Allah'tan uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramıyor. Halbuki ey insan, gaflette olduğun acı bir gerçek var ki, unutmuş olduğun acı bir gerçek var ki, aldığın her nefesle ve attığın her adımla ona yaklaşmaktasın. Attığın her adımla, aldığın her nefesle o acı gerçeğe yaklaşmaktasın. Ve o da senin çok iyi bildiğin, hiç kimsenin inkar edemediği ve sırası geldiğinde de mutlaka tadına baktığı ve tadına bakacağı ölüm gerçeğidir. Allahu Azze ve Celle'nin Kerim kitabında buyurduğu gibi bir gün ölüm sekeratı gerçekten gelir ki işte bu senin ta öteden beri kaçıp durduğun şeydir. Ama unutma ki ey insan, kullu nefsin zaiqatul mevt, her nefis mutlaka ölümü tadacaktır. Her nefis mutlaka ölümü tadacaktır. Sen her ne kadar bundan hoşlanmasan da, her ne kadar çok yaşamak isteyip ondan kaçsan da, unutma ki o mutlaka bir gün seni gelip bulacaktır. Kendisinden kaçışın imkansız olduğu bu gerçeği Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle dile getiriyor. Buyuruyorlar ki ölümden kaçanın misali yeryüzünün kendisinden borcunu istediği tilkinin misaline benzer. Yeryüzü borcunu isteyince tilkiden, tilki çıkıp hemen kaçar. Yorulup uykusuzluk iyice bastırınca yuvasına iner. Yeryüzü tekrar ona ey tilki alacağımı ver der. Tilki yine fırlar, yuvasından suratla kaçar. Yine yorulur, uykusuz kalır, yuvasına iner. Yeryüzü tekrar ey tilki alacağım der. Tilki yine fırlar, yine kaçmaya başlar. Böyle koşmaya devam eder de sonunda boynu kırılır ve ölür. Yani değerli kardeşlerim, ölümden kaçış imkansızdır. Mutlaka bir gün tilkinin misali ölüm seni, ölüm bizi yakalayıverecektir. Hatta tahkim edilmiş sağlam kaleler içerisinde olsanız bile yine ölüm sizi gelip bulacaktır diyor Allahu Azze ve Celle Nisa suresinde. Çünkü size ölçülüp biçilmiş, tayin ve takdir edilmiş bir süre verilmiştir. Unutmayın ki bu süre bitince artık ne bir an geri bırakılırsınız ve ne de bir an ileriye gidebilirsiniz. Evet, yine Allahu Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi bu süre bittiği zaman ne bir an geriye gidebilirsiniz ve ne de bir an ileriye bırakılırsınız. Artık o an kaçacak bir yerin olmadığı gibi o anı bir saniye olsun bile erteleyecek hiç kimse bulamayacaksınızdır. O anı bir saniye olsun bile erteleyecek hiç kimse bulunamayacaktır. Öyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yine hadislerinde buyurduğu gibi şüphesiz ki ölüm çok korkunç bir şeydir. Bu korkunç ölüm gelmeden önce hazırlıklı olmaya bakın. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin diğer bir hadislerinde buyurduğu gibi ağızlarınızın tadını tarumar edecek olan o ölümü sık sık anın. Ağızlarınızın tadını bozacak o ölümü sık sık hatırlayın, anın. Yani değerli kardeşlerim, bir gün tadına bakacağınız o ölümü aklınızdan sakın çıkarmayın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onu hiç unutmayınız ki kendinize çeki düzen veresiniz. Onu aklınızdan hiç çıkarmayın ki bir gün geçip gideceksinizdir. Bir gün çekip gideceksinizdir. Ve yine onu sürekli hatırlayınız ki yığıp da biriktirdiklerinize ona göre değer veresiniz. Onu hatırınızdan hiç çıkarmayınız ki uğruna koşup yorulduğunuz, saymakla bitiremediğiniz o malınıza, mülkünüze ona göre değer veresiniz. Evet, ey gafil insan, Rabbine sevk edileceğin o anı sakın unutma. Rabbine sevk edileceğin o anı sakın unutma. Bak Rabbin kitabında ne buyuruyor. Bak seni yaratan Allah Kerim kitabında ne buyuruyor. Unutma ki ey insan, o an can köprücük kemiğine gelip dayanacaktır. Unutma ki ey insan, bir gün o canın gelip köprücük kemiğine dayanacaktır. Artık onu kurtaracak kim olabilir ki? Artık sen de anlarsın ki bu ayrılık vaktidir. Bacakların bacağına dolaşır ve unutma ki o gün sevk Rabbinedir. Evet ey cılız ve zayıf insan, şunu hiç unutma ki karşılaşacağın bahsi edilen o an senin yaşantına uygun olarak can vereceğin bir andır. Bunu aklından hiç çıkarma ki mutlaka ve mutlaka karşılaşacağın o an var ya, o an senin yaşantına uygun olarak can vereceğin bir andır. Yani gidişatın eğer düzgün idiyse canının kolay alınacağı bir an olacak. Eğer gidişatın, eğer hayatın Allah'ın istediği şekilde değilse canının, ruhunun çok zor alınacağı bir andır. Allahu Azze ve Celle Câsiye suresinde buyuruyorlar ki, yoksa kötülükleri işleyenler hayatlarında ve ölümlerinde kendilerini iman eden ve salih amel işleyen kimselerle bir tutacağımızı mı zannediyorlar? Andolsun ki o canları ta derinliklerinden söküp alanlara ve yine andolsun ki o canları kolaylıkla aranlara. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bir hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi, Allah'a itaat eden, iman eden bir kimsenin canının tereyağından kıl çeker gibi canının vücudundan çıkarılacağı anlatılırken, yine Allah'a boyun eğmemiş, Allah'a isyan etmiş, onun istediği çizgide hayat sürmemiş kimsenin canının ise ıslak bir yapağı yüne, bir çalı parçasının vurulup da nasıl çekilip çıkarılması öyle zor ise, onun ruhunun, onun canının da öyle alınacağından bahsediyor. Öyleyse ey zavallı insan, şurayı unutmuyorsun ki, gidişatına göre senin yakalanacağın o an ya canının kolay çıkacağı ya da çok zor çıkacağı bir andır. Bunu sakın unutma. Bunu sakın aklından çıkarma. Evet ey gafil insan, yine unutma ki dünya arkasını sana dönmüş gidiyor. Ve yine unutma ki Rabbine sevk edileceğin o an hızla sana yaklaşıyor. Ve hele şunu hiç unutma ki gelecek olan şey yakındır, gelmeyecek olan şey uzaktır. Gelecek olan şey yakındır, gelmeyecek olan şey uzaktır. Eğer hala nefes alıp veriyorsan, unutma ki bu senin için bir fırsattır. Ve yine hala düşünebilen bir kalbin varsa, yine unutma ki bu da senin için bir fırsat, bu da senin için bir sermayedir. Öyleyse, hızla yaklaşan ecelin sana yetişmeden önce, seni yaratan Rabbinin öğütlerine iyi kulak ver. Seni yoktan var eden Allah'ın şu öğütlerine iyi kulak ver ey gafil insan. Bak Rabbin ne buyuruyor. Ey insanlar, unutmayınız ki Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Şunu iyi bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olmak isteğinden başka bir şey değildir. Unutmayın ki bu şeyler yağmurun bitirdiği ekincilerin de hoşuna giden bir bitki gibidir ki bunların kuruyup sapsarı olduğunu görürsünüz. Sonra da çör çöp olurlar. Ahirette ise şiddetli bir azap vardır. Allah'ın rızası ve mağfireti de vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimden başka bir şey değildir. Ve yine Allahu Azze ve Celle Ankebut suresinde bu dünya hayatı bir eğlence ve bir oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke insanlar bunu hakkıyla bilmiş olsalardı. Yine Ali İmran suresinde kadınlardan, oğullardan, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşten salınmış atlardan, yani bileklerden, davarlardan ve ekinlerden gelen zevklere aşırı düşkünlük insanlara süslü gösterilmiştir. Unutmayın ki bunlar sadece dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah'ın yanındadır diyor Allahu Azze ve Celle Ali İmran suresinde. Evet, ey dünyanın cazibesine aldanıp da nefsine zulmeden zavallı insan, unutma ki seni yaratan Rabbin bu ayetleriyle sana dünyanın zeval bulacağını, onun bir gün yıkılıp gideceğini anlatıyor. Dolayısıyla onun uğrunda fazla tasalanmaya, başka bir ifadeyle ona kazık çakarcasına yerleşmeye heveslenmemeni senden istiyor. Ve seni uyarıyor Rabbin. Tekrar buyuruyor, ey insanlar, öyle bir günden sakının ki o gün Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazanmış olduğu tas tamam verilecek ve hiç kimseye asla haksızlık edilmeyecektir. Ey insanlar, Allah'tan sakının. Herkes yarın kıyamet günü için ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah işlediklerinizden haberdardır. Ve yine Rabbul İzzet buyuruyor, ey insanlar, öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse kimsenin cezasını çekemez, kimseden şefaat de kabul edilmez, yani yardım, aracılık ve iltimas kabul edilmez, kimseden fidye de alınmaz ve hiç kimseye yardım da yapılmaz. Yine Rabbul İzzet, ey insanlar, Allah'tan geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmezden önce Rabbinizin çağrısına icabet edin. Çünkü o gün ne sığınacak bir yeriniz var ve ne de inkar etmeye çareniz var. Ve yine Rabbul İzzet buyuruyor, değerli kardeşlerim, ey gafil insan, Allah'tan geri çevrilmesi mümkün olmayan o hesap günü gelmezden önce yüzünü dosdoğru din olan İslam'a yönelt. Unutma ki o gün insanlar bölük bölük ayrılırlar. Bir bölük cennete, bir bölük cehenneme. Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Babanın çocuğunun cezasını çekemeyeceği, çocuğun da babasının cezasını çekemeyeceği o günden çekinin. Unutmayın ki Allah'ın vaadi gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın ve o aldatıcı şeytan sakın sizi Allah hakkında kandırmasın. Ey insanlar, Allah'ın azabı gelip sizi bulmadan Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez ha. Zümer suresi ayet 54. Yani ey insan, dünyadaki musibet ve belaların seni yakalamasından önce Allah'a yönel. Hayat sermayen elinden alınıp o büyük günün azabı seni yakalamadan önce Rabbine yönel ve ona teslim ol. Sana Rabbin bunu anlatıyor ey zavallı insan. Çünkü bir gün elinden o sermayen alınacaktır. Bir gün sendeki o et parçası duruverecektir. Öyleyse Allah'ın istediği şekilde hareket etmeye çalış. Öyleyse Allah'ın nizamına uygun hareket etmeye çalış. Bir gün Allah'ın azabı gelip çatarsa artık seni de beni de ondan hiç kimse kurtaramaz. Öyleyse Allahu Azze ve Celle'nin aklı selim olan kimselere yönelttiği bu ifadelere iyi dikkat et. Allah'ın azabı gelip sizi bulmadan önce Rabbinize yönelin, ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Evet, ey zavallı, ey cılız insan, unutma ki sana hızla yaklaşan öyle bir gün geliyor ki o gün biraz önce de ayette zikredildiği gibi o gün ne baba oğula ne de oğul babaya asla yardım edemeyecektir. Ve yine unutma ki o gün yığıp da biriktirdiklerinin sana hiçbir faydası olmayacaktır. Bak yine seni yaratan Rabbin ne buyuruyor gafil insan. Ey insan, o günkü ne malın ve ne de evlatların sana hiçbir yarar sağlamayacaktır. Ancak Allah'a sağlam ve tertemiz bir kalple gelen kurtulacaktır. Ey insanlar, yine unutmayın ki sizi bize yaklaştıracak olan ne mallarınız ve ne de evlatlarınızdır. Sizi bize yaklaştıracak olan ancak iman edip salih ameller işlemenizdir. Evet, zavallı insan, sana seni yaratan Rabbin işte böyle mesajlar vermektedir. Ve yine bak, sana peygamber olarak gönderilen insan, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ey insan, unutma ki bir gün öleceksin. Ve seni kabrine kadar şu üç şey takip edecektir. Ailen takip edecektir. En çok sevdiğin canın, ciğerin, çoluğun, çocuğun seni kabre kadar takip edecektir. Malın, mülkün seni kabrine kadar takip edecektir. Oraya kadar sana eşlik edecektir. Bununla beraber işlediğin ameller sana oraya kadar eşlik edecektir. Ve yine unutma ki ey insan, bunların ikisi geriye dönecek, birisi seninle baş başa kalacaktır. O en çok sevdiğin, canım ciğerim dediğin ailen, çoluğun, çocuğun geriye dönecek, seni o sessizlikte bırakacak, seni o karanlık, seni o ıssız yerde bırakacak ve geriye döneceklerdir. Bununla beraber yine onlarla beraber geriye dönecek olan o çok sevdiğin, uğruna çok çalışıp didindiğin malın mülkün var ya, işte onlar da onlarla beraber geriye dönecektir. O da seni orada ıssız ve sessizlikle baş başa bırakacaktır. Ama seninle yan yana kalacak, seni terk etmeyecek amelin, o işte seninle baş başa kalacaktır. O sana arkadaş olacaktır, o sessizlikte, o ıssızlıkta, o karanlıkta sana amelin arkadaş olacaktır. Öyleyse unutma ki senin kendisine en çok önem vereceğin şey, sana öldüğünde sana o karanlık odada sadık bir arkadaş olacak amellerin olmalıdır. Senin kendisine önem vereceğin şey bu olmalıdır. Çünkü seni o yalnız bırakmayacaktır. Çünkü seni o ıssız yerde bırakıp geriye dönmeyecektir diğerleri gibi. Öyleyse bunlara çok önem ver. Bir gün o an gelecektir. Bunlara çok önem ver. Evet ey insanoğlu, geleceğinde zerre kadar şüphe bulunmayan hesap günü bizleri hazırlıklı olmaya davet ediyor. Geleceğinde zerre kadar şüphe bulunmayan o kıyamet günü, o hesap günü sizleri, bizleri hazırlıklı olmaya davet ediyor. Sizleri ve bizleri akıllı olmaya davet ediyor. Akıllarımızı güzel kullanmaya davet ediyor. Unutma ki ey insan, Allah akılını kendi istediği çizgide kullanmayanları pislik içerisinde bırakacaktır. Allah aklını istikametli kullanmayanları pislik içerisinde bırakacaktır. Ve bu pisliği de ancak ateş temizleyecektir. Ve bu pisliği de ancak ateş temizler. Öyleyse ey zavallı insan, Allah'ın sana nimet olarak verdiği aklını onun istediği şekilde kullan. Öyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadislerine kulak ver. O diyor ki, akıllı insan nefsinin burnunu yerde sürten ve ölüm ötesi için çalışan kimsedir. Ve yine diğer bir hadislerinde buyurduğu gibi, akıllı insan ölümü en fazla düşünen ve ötesi için en güzel şekilde çalışan kimsedir. Evet, akıllı insan ölümü en fazla düşünen, ölümü en fazla anan ve ona en güzel şekilde hazırlanan kimsedir. Öyleyse Allah'ın bir nimet olarak verdiği aklınızı kullanın. Aklımızı kullanalım. Eğer aklımızı kullanamaz isek, eğer aklımızı onun istediği çizgide kullanamaz isek, pislik içerisine düşüp ve cehennemi boylayacağızdır. Allah bizleri uyarıyor değerli kardeşlerim. Öyleyse bu hazırlığın kaygısını taşıyanlar acele etmeli ve kendilerine verilen hayat sermayesini güzel kullanmalıdırlar. Eğer kalplerinde zerre kadar bu kaygıyı taşıyan kimseler varsa acele etmelidirler ve kendilerine verilen hayat sermayesini güzel kullanmalıdırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadislerinde buyurduğu gibi, şu beş şey gelmezden önce şu beş şeyi ganimet bilin. İhtiyarlığınız gelmeden önce gençliğinizi ganimet bilin. Hastalık gelmeden önce sağlığınızı ganimet bilin. Fakirlik gelmezden önce zenginliğinizi ganimet bilin. Meşguliyet zamanı gelmezden önce boş vaktinizi ganimet bilin. Ölüm gelip sizi yakalamadan önce hayatınızı ganimet bilin. Evet, ey gafil insan, eğer gerçekten zerre kadar bir kaygı taşıyor isen kalbinde, sana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu nasihati yeter. Sana bu nasihat yeter. Ölüm gelmezden önce hayatını ganimet bil. Değilse işin sonu vahimdir ey zavallı insan. Unutma ki kim hızla yaklaşan eceli kendisine yetişmeden önce Allah'a itaat eder ve onun yolunda ihlasla çalışırsa, o kimse çok karlı bir iş yapmış ve kendisini ateşten kurtarmış olacaktır. Kim de Allah'a kulluk etmekten imtina eder ve heva ve arzularının peşinden koşarsa, bu kimse de kendisine yazık etmiş ve eli boş olarak yola çıkmış olacaktır. Unutmayın ki Yaradanına en çok yaklaşmak isteyen kimse, nefsini en çok hesaba çeken kimsedir. Ve yine unutmayın ki Allah'tan en fazla uzaklaşan kimse, nefsinin heva ve arzuları peşinde koşan kimsedir. Ve yine unutmayın ki nefsine en çok acıyan kimse, Allah'a en çok itaat eden kimse, nefsine en fazla zulmeden kimse ise Allah'a isyan eden kimsedir. Öyleyse ey kalplerinde az da olsa şuur ve basiret olan insanlar, öyleyse ey kalplerinde az da olsa bir kıpırdı bulunan insanlar, ölüm sizi enselemeden önce hayatınızı ganimet bilin. Ölüm sizi yakalamadan önce sizi yaratan Rabbinizin çağrısına icabet edin. Ve hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Unutmayın ki Rabbul İzzet'in de buyurduğu gibi, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَارَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَارَهُ. Her kim ki zerre kadar hayır işlemişse mutlaka onun karşılığını görecektir. Ve yine her kim ki zerre kadar şer işlemişse bunun da karşılığını görecektir. Hulasa, ilahi yardıma mazhar olan az ile yetinir, bundan mahrum olana da çokun faydası yoktur ifadesiyle sözü daha fazla uzatmadan sohbetime yine Rabbimizin şu güzel sözleriyle son vermek istiyorum. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında şöyle buyuruyor: ey insan! Kim Rabbinin azametinden korkar ve nefsini heva ve heveslerinden alıkoyarsa, onun varacağı yer cennettir. Ey insan! Kim de bana ibadet etmeye tenezzül etmezse, o da hor ve hakir olarak cehenneme girecektir. Evet, kim Rabbinin azametinden korkar ve nefsini heva ve heveslerinden alıkoyarsa, onun varacağı yer cennettir. Kim de Allah'a itaat etmeye tenezzül etmez, ona boyun eğmeye tenezzül etmezse, o da hor ve hakir olarak cehenneme yuvarlanacaktır. Öyleyse, ey zavallı insan, bu okumuş olduğum ayeti celileleri anlama fırsatın varken, bunları düşünme fırsatın henüz elindeyken ve nefes alıp verme sermayen henüz elindeyken, gel Rabbine yönel, nefsinin heva ve arzularından uzak dur. Çünkü Allah'ın azametinden korkup ona boyun eğenler cennete girecektir. Ama kim ona boyun eğmeye tenezzül etmezse o da cehennemi boylayacaktır. Rabbimiz bizlere ve sizlere hakkı hak bilip ona itaat eden, batılı da batıl bilip ondan uzak duran kimseler olmamızı nasip-i müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.